राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 3 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, अब सत्संग रहना दूर रह गए हैं। यहाँ प्रार्थना है, परसों वहाँ है, तो अपने को खूब परमात्मा की तरफ चलने को तैयार हो जाना चाहिए। बार बार ये मौका नहीं मिलता है, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य शरीर में भी सत्संग बार बार नहीं मिलता, तो सत्संग मिले तो उसे लाभ ले लेना चाहिए। तो क्या है, एक तो भगवान नाम का जप है, हरदम करते रहे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सीधी बात है। ये दो बात खास है, भगवान को याद करना और दुनिया की सेवा करनी, खास दो बात है मनुष्य के लिए। दूसरों को सुख कैसे हो, कम से कम दूसरों को दुख न हो, मेरे द्वारा किसी को भी दुख न हो, ये बात पकड़ ले जाए, खास मेरे द्वारा किसी को संताप न हो, दुख हो, जल न हो, तो सुधा फिर सुख होना शुरू हो जाता है, सेवा होनी शुरू हो जाती है। ऐसे भगवान को भूल न जाऊं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, नाम जपता रहे, मन मन से भगवान से कहता रहे, हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु भूलू नहीं, ऐसे भगवान की कृपा से फिर भगवान का स्मरण हो जाता है। और जो 3 बात बताई थी, कभी किसी को बुरा नहीं समझना, तो कोई बुरा है नहीं वास्तव में, बुराई वो आई हुई है, आई हुई से वो बुरा नहीं होता, बुरा तो भीतर से होता है, जितनी बुराई है वो आई हुई है, बुराई है नहीं किसी में, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, अमल है, मल रहित है, सहज सुख राशि है, तो वहां कैसे बुराई आवे। तो मैं भगवान के अंश की तरफ ध्यान देना कि भीतर से परमात्मा का अंश है, ये सब परमात्मा के प्यारे हैं, सभी सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के उपजाए हुए हैं और सब भगवान को प्यारे हैं। इस वास्ते बुरी कायम बुराई कायम नहीं करना कि ये बुरा ही है, ना अपने बुराई कायम करने की, मैं बुरे ही हूँ कायम नहीं करना चाहिए, बुराई आ जाती है चली जाती है, आगंतुक दोष है, बुरा है नहीं, तो आगंतुक दोष में जमा नहीं करना चाहिए, तो किसी को बुरा न समझना एक बात, और किसी को बुरा सोचना नहीं, किसी का अनिष्ट हो जाए, नाश हो जाए, मर जाए, कर जाए, ऐसा किसी का भी बुरा सोचना नहीं, और अपनी बुराई किसी की करनी नहीं। ये 3 व्रत ले ली जाए नियम, कि अब इससे सत्संग हुआ, उस सत्संग से हमने ये नियम ले लिया कि बुरा किसी को मानूंगा नहीं, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी का बुरा करूंगा नहीं। 3 बात, 2 बात हो, बुराई सुनूंगा नहीं, बुरा कहूंगा भी नहीं, 5 बात हो जाएगी। तू ये भगत अगर धारण कर ले तो आदमी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ऐसी बात है, इतनी बात बढ़िया है। तो ये नियम ले ले अपना, कभी कोई बुरा दिख जाए राम राम राम राम राम, हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ, जैसे कोई डाकू आकर लूटने लगे तो पुकारता है भाई कोई बचाओ हमारे को, इस तरह से कोई ऐसी बात आ जाए, कोई बुरा दिख जाए, बुराई समझ जाए, तो भगवान को पुकारो, हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ बचाओ, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करो। तो ये दोष हमारे में ना आ जाए, व्रत ले लिया नियम, जहाँ कोई बुराई दी गई अथवा किसी की बुराई सोचने मन में आ जाए कि इसका नाश हो जाए, हो यार राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे करो, उन छोड़ देना। किसी की बुराई करना नहीं है, मानो किसी का ही नुकसान नहीं करना है अपने। ये तीन बात बहुत ही दामी है, जीवन सुधर जाएगा, निर्मल हो जाएगा। व्यवहार ज्यादा पढ़ने वालों के लिए थोड़ी कठिन पड़ती है, साधुओं के लिए तो सुगम पड़ेगी, पर थोड़ी कठिन। स्वभाव बिगड़ा हुआ स्वभाव है ना, और स्वभाव सुधारने में देरी लगती है, पर देरी उनके लगती है जो कायर है, आलसी है, प्रमादी है। पक्का विचार करने पर कोई देरी नहीं, किसी का बुरा, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी की बुरा सोचना नहीं, किसी की बुराई करना नहीं। बुराई रहित होने से भलाई स्वतः होती है, ये एक चीज है। मनुष्यों के प्राय दृष्टि होगी भला होकर भलाई, भलाई करके भलाई होंगे, ऐसी जैसी है प्राय लोगों जैसी, भलाई करके हम भले होंगे, पर भलाई करके भले नहीं होंगे, बुराई छोड़ने से भले होंगे, बुराई के त्याग करने से भले होंगे। खेती करते हैं, वे खेती करने वाले पहले शूर करें, शूर मालूम बैठे की जरा काट कूट ऊर्जा और काट साफ करते हैं, तो पहले उसको दूर कर दो, फिर उसमें हल चला दो, वो चीर चौक करके फिर बीज दिया जाए, बीज दाने पर ऊंचा ऊंचा पैसे निदान करते हैं, तो पहले शूर करे फिर निदान करे। निदान करने से बाजरे को पानी मिलता है, क्योंकि दूसरे पौधे खींचते हैं वो पानी मिट जाता है, पौधों को मिलता है। तो इन दूरों को दूर करना है, अवगुणों को, ये दूर करने से भलाई आप हो जाती है। शुरू करने से दूर ठीक हो गया, निदान करने से हो गया, इस तरह से दुराचारों को छोड़ने से भलाई आप हो जाएगी। तो आप भले हो जाओगे तो फिर संसार में आपके द्वारा दूसरों भलाई होगी। यद्य दासार्थी से दोष देश करता है, वैसे दूसरों पर असर पड़ता है। चिलम तमाकू पीने वाला केहू को चिलम सिखा देते, मदिरा पीने वाले केहू मदिरा सिखा देते, ऐसे गीता सिखाने वाले केहू तो गीता सिखा देते। आप बनते हो वैसे दूसरों पर भी असर पड़ता है, तो बुरा ही असर पड़ता है, तो अपने भला बन भलाई असर होना चाहिए। यार लोगों ने अच्छे काम में लगाओ, लगाने की कहीं चेष्टा नहीं कर रही, सेवा नहीं, अपना जीवन है वो शुद्ध बना रहा है, निर्मल बना रहा है। तो बुराई दूर करना खास बात है, बुराई किसी को बुरा न समझे, किसी की बुराई बुरा सोचे नहीं, बुराई करे नहीं, तो बुरा पना मिट जाता है, भलाई आ जाती है। भलाई आ जाए पर एक बड़ा भारी लाभ होता है, सब में भगवान है ये देखना शुभ हो जाता है। तो बुरे आदमी को भगवान समझने में कठिनता आती है, हमने बुरा किसी को समझा ही नहीं, तो शब्द ईश्वर रूप है ये देखने में बड़ी सुगमता हो जाती है। शब्द ईश्वर रूप है ये देखने लग जाए तो फिर वासुदेव सर्वम, सबसे ऊंची बात ये बताई है कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो सबको परमात्मा का रूप ही देखे, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, तो वो महात्मा हो जाता है। और महात्मा कई तरह के होते हैं, पर वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान महात्मा सब आत्मा सुदुर्लभ, इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, सब आत्मा भगवान की शरणागति है। तो सब कुछ परमात्मा ही है, अंत में बात सच्ची ही है, क्योंकि पहले अहम एव असमे वाग्रे नान्य सत सत परम भागवत में आया है। पहले भगवान ही थे केवल, और भगवान ही अनेक रूप से हुए, और अंत प्रलय होने पर सब भगवान ही हो जाएंगे, सब भगवान ही रहेंगे, तो भगवान ही है बीच में। मिट्टी से पैदा होना करा वो मिट्टी है, पहले मिट्टी है, पीछे में मिट्टी है, बीच में पहले भी मिट्टी है, तो बीच में आने वाली अवस्था दूसरी नहीं होती है। तो ये बीच में रचना और क्या हुई है, तो भगवत स्वरूप है सब ही। ऐसे हो जा तू, बड़ी अच्छी ऊंची स्थिति बताई गीता में, इसको दुर्लभ बताया है भगवान ने अपने को, तो सुनो बताया है तस्याम सुलभ पार्थ अनंत चेता सत्यंग यो मांग स्मृति जैसे मेरा स्मरण करता है उसके लिए तो मैं तो हूँ सुलभ, और वास्तविक है महात्मा है दुर्लभ। बोलो कितनी विशेष बात, भगवान से भी विशेष बात है, भगवान तो सुलभ है पर महात्मा दुर्लभ है। तो दुर्लभ महात्मा अपने बनो, और मनुष्य शरीर में बन सकता है, मनुष्य मात्र ऐसा बन सकता है। देखो साधन करने में तो जोर आता है, प्राणायाम करो, ये करो, दान करो, पुण्य करो, ऐसे कुछ करो, करने में तो जोर आता है, न करने में जोर नहीं आता है, और न करना तेज है करने की अपेक्षा। झूठ न बोलना तो साची बोलेगा, किसी का अनिष्ट नहीं करेगा तो इष्ट ही करेगा, किसी बुराई नहीं करेगा तो भलाई करेगा ही, भलाई नहीं करेगा चुपचाप है, बुराई न करना भी आज के जमाने में बड़ा अच्छा है। तो बुराई सूर्य से निषेधात्मक साधन है, ये तेज है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो दुर्गुण दुराचारों का त्याग कर देना है, इसमें शुद्धि स्वतः आती है, शुद्धि स्वाभाविक आ जाएगी अपने आप ही। तो निंदा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, कपट नहीं करना है, ठगना नहीं है, धोखा नहीं देना है, विश्वासघात नहीं करना है, ये नहीं करना है अपने। तो छोड़ने से स्वतः शुद्धि आप सब आएगी, क्योंकि शुद्ध है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, मल रही है, मल नहीं है, सहज सुख राशि, ये तो स्वरूप है सहज सुख राशि। तो इसकी प्राप्ति बड़ी सुगम हो जाती होगी, तो है मूल में दोष आगंतुक है, दोष है नहीं, दोष जितने हुए आगे आने आ जाने वाले हैं, बचने वाले हैं, तो दोष है नहीं, तो आप समझ जाएंगे। इस वास्ते भक्ति बड़ी है, ज्ञान बड़ा है, बीच में क्यों बोले भाई? देखो पत्थर नहीं पटकना, बीच में बात चले वो बात चलना है ना हो, सब बड़े हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बड़े छोटे में उत्तर है उपयोग बड़ा है, उसका करना है ये बड़ा है, छोटा बड़ा नहीं, साधनों में छोटा बड़ा नहीं होता है, वो प्रकृति किसी के वो छोटा है, किसी वो छोटा, किसी वो बड़ा, किसी को बड़ा है। तो किसी की बुराई नहीं करना ये बढ़िया है, ये सबके लिए है, ज्ञान के लिए, भक्ति के लिए, योग के लिए, अष्टांग योग के लिए, भजन के लिए, सबके लिए उपयोग है ये। जैसे औषधि लेते हैं तो कुपथ्य का त्याग करना सबके लिए है, कोई रोग हो किस तरह से हो, इस तरह से ये कुपथ्य है, इसका त्याग करना सबके लिए, और सब संप्रदायों में, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई कौन हो, वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, गणपत हो, सौर हो, कोई कौन हो, ये सबके लिए लागू होगा। सामान्य धर्म होता है वो सामान्य धर्म, ऐसे भक्ति भी सामान्य धर्म है, कि सामान्य धर्म सबके लिए लागू होते हैं, स्त्री और पुरुष और बालक और जवान और बूढ़ा और रोगी और निरोग हो, किसी बढ़िया बात है, सबके लिए उपयोगी है, कई कई चीजें किसी के लिए, कई किसी के लिए, और ये सबके लिए, तो सबके लिए बात है वो हमारे लिए होती है। भगवान सबके लिए है, भाई ब्राह्मणों के लिए है, साधुओं के लिए है, गृहस्थों के लिए है, किसी के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए नहीं, सबके लिए, माता पिता है हमारे सबके हैं, सबके अपने हैं। जैसे पांच सात बालक हो तो माँ को अपनी माँ सब कहने के अधिकारी है, सब कहते मेरी माँ है, सब कहते मेरी माँ, सच्ची बात है, सबकी माँ है, सबकी माँ हो तो ऐसा नहीं है कि माँ का हिस्सा हो, पांती आई होगी, पांती आई माँ तुम्हारी, पांती आई माँ हमारी, ऐसी पांती नहीं है, माँ की पांती नहीं होती, पूरी माँ मेरी, पूरी की माँ तुम्हारी, यशो की माँ पूरी माँ होती है, पहुंचे होती है प्रसाद वाले को, तो सेवर माँ ही होती है। ऐसे भगवान सेवर नहीं होते, कितने भगत हो वही बताए, पांती ले लो भगवान, पांती कर लो तो ऐसे नहीं है। भगवान हमारे सबके है, भगवान को सब अपना कह सकते हैं, जैसे बालक माँ को अपनी माँ कह सकते हैं ना, अधिकार है उसका, ऐसे जीव मात्र मम ही वंश हो, जीव अंश भगवान का है, तो भगवान मेरे ऐसा सबको कहने का अधिकार है, मानने का अधिकार है, अपना अधिकार है इस पर, तो कितनी बढ़िया बात है। भगवान अपने हैं, तो अपने भगवान है। और संसार में यहां दो बात बताया करते हैं हम लोग, बात बात ही कि भगवान को याद रखना और संसार की सेवा करना, तो किसी का बुरा न मानना ये सेवा है, किसी को बुरा न मानना ये सेवा है, किसी का बुरा न चाहना ये सेवा है, किसी की बुराई न करना ये सेवा है। भरजी महाराज चित्रकूट में पहुंचे तो कोल किराज जंगल में रहने वाले उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी सेवा यह है का भाषण भाषण सुनाई, आपका कपड़ा बर्तन सा पड़ा है हम सुनी नहीं करेंगे, बस ये हमारी बड़ी सेवा है, बड़ी सेवा तो हंसी पर सच्ची बात है, आप निश्चिंत रहो हम सुनी नहीं करेंगे आपकी, इसलिए किसी का बुरा न करना है, नहीं है बड़ी सेवा है, दिल्ली की नहीं बात नहीं है, सच्ची है। बुरा न करने से आदमी निश्चिंत हो जाता है, एक बात याद आ गई, मैं कलकत्ते गया था पहले, वो नया से दिव्य की बात है, तो मेरे से एक सज्जन ने कहा स्वामी जी आप कुछ मांग रहा मत, वो नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, तो न मांगना भी उनको सुखी करना है, तो साधु और ब्राह्मण डरते हैं, गरीब साधु और ब्राह्मण गरीब उनसे भी डरते हैं लोग कि उस मांग लेंगे, तो न मांगना भी निर्भय करना है उनको, ये सेवा है, बहम होता है कुछ मांग लेंगे तो कहीं भूख से जाएगा, डरते डरते हैं बेचारे, तो मेरे से निश्चय रहते हैं, डरते नहीं कि उस मांगे कि नहीं, तो मांगने का काम नहीं पड़ा मेरे, रोटी बाजार मांगो ऐसा नहीं, उन्होंने कहा खा ले ले मांगना नहीं, उसने मांगा, तो न मांगना भी सेवा है। आप इतने आते हो ना, अब हम अगर लगा देंगे आपको रुपये रुपये तो भेंट, एक रुपये तो भेंट करनी चाहिए, पांच सात दस करो पर कम से कम एक रुपये तो भेंट करना चाहिए, तो आपको डर लगेगा, संकोच होगा, बीमारी में छिप जाएगा, निशंग आ जाएगा, हम लागे कौटिएगा, खर्चा नहीं है, चलो सत्संग करेंगे, बोलो कितने लाभ हुआ, नहीं ये आपको ये सेवा है, ये भी सेवा है, जो बुरा न करना सेवा है, बुरा न मानना सेवा है, अरे भीतर से बुरा न चाहना ये मूक सेवा है, मन चुपचाप सेवा हो जाए, कैसी बढ़िया बात है, बुरा नहीं करेंगे भाई, तो उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, रावण ने विभीषण की लात मारी, कहते तू ममपुर बसी अरे तब सिरसन पीती, पता ममपुर रहता तो मेरे गांव में, और तब से तवशिश करता पीती, सठ मिल जा होता है, अरे बोल जा यहां से, उनको मिल जा, उसको नीति सुझा तेरी नीति अच्छी नहीं है, क्यों हनुमान जी को मारने लगे तो मेरा नीति विरुद्ध हनुमान जी दूता, ये विभीषण ने कहा तो मैं नहीं मार रहे, गांव जल गया सब पूरा, तेरी नीति अच्छी नहीं, उन्हें सीखा उसका गांव बढ़ जाए, तो अब कहो नीति, उसको नीति सब सीधा निकल गया, तो विभीषण आकाश मार्ग से गया पृथ्वी वर्ष नहीं गया, उसे कहते ममपुर वर्षी मेरे से जगह नहीं रहूंगा। इस बात राम जी जाते हैं तिलक सार दिया और अंकेश अब राजा बन कर आया, जमीन का मालिक बन गया। रावण के राज में पैर देंगे बस तो ममपुर बस हथियारपुर में नहीं रहूंगा, रहूंगा ही नहीं। राम जी ने कहा रावण के राज में रहे कहाँ रहेगा, आओ लंकेश लाओ समुद्र का जल तिल काट दिया लंकेश बचाया। तिशवाल ने कहा कि मन में कुछ वासना रही प्रभु दर्शन सरित सो बही, पहले वासना रही महाराज वासना यही कि तू तो राजा का राजा बन गया और मैं छोटा भाई तेरा तो राज सब तेरा घर जितनी जमीन मेरी नहीं है। दुख आया मन में मैं रहूं जितनी जमीन मेरी नहीं तेरी है ममपुर बस मेरे जगह में रहता है। तो एक भाई का सब राज है तो घर तो मेरा ही होना चाहिए, तू कहते ममपुर चल तो ममपुर नहीं बैठा तो आकाश ऊपर आकाश में गया तेरे पूर्व पैर नहीं रखूंगा, अब मेरा बन जाए तो मेरे खूब देख रहे बढ़ा दिया तो लंकेश बढ़ कर आया ऐसे बुराई इतना करना है तो बुराई कर मंद कर जो बुराई भलाई तुम स्वर्ष भलाई वो मारा आप पिता के समान लात मारी कोई बात नहीं मैं राम भजे हित वो तुम्हारा तुम्हारा हित भजन करने से होगा तो मंद कर जो कराई भलाई बहुत भलाई करता है। तो ये श्रेष्ठ पुरुषों की बात है भाई साधुओं को वहां संत की ये बड़ाई संतों की बड़ाई संतों में बड़ापन है मंद कर दो बुराई इस बार बुलाए बुराई कैसे करे भलाई कर रहे हो तुम बुरा समझ नहीं बुराई करते नहीं बुरा सोचने भी नहीं। तो ये गुण संतों का अपने संत कौन है जो भक्ति भजन करे सत्संग संत संत नाम साधु वेश का नहीं है। साधु वेश तो रावण ने भी किया काल ने भी नहीं किया वो छोड़ दी बुराई साधु तो यही है। श्री श्री जयदा ने कहा था ऋषिकेश में एक बीमार थे कन्हैयालाल जी वो उनके साथ बैठे तो कहा लोग आजकल के विष्णु जी जो पढ़े हैं ऋषि मुनि आए तो आजकल के जमाने ऋषि मुनि है जो सत्संग करने लाए भजन के लिए आए उद्देश्य वो है तो आजकल के ऋषि मुनि है। आज के जमाने सत्संग के उद्देश्य कौन जावे महाराज सत्संग करने चलो वो काम थोड़ा ही है आश्चर्य आता है लोगों को आश्चर्य आता है तो मंद कर जो करे भलाई वो बुरा नहीं समझना किसी को बुरा ही नहीं सोचना बुरा ही ना करना। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है भाई।